www.attableek.com, The Reviver of Iman. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن هذا القرآن يرفع بها أقواما ويذرع بها آخرين أو كما قال عليه الصلاة والسلام. واجب التقریم علماء کرام, بزرگوں, بھائیوں, دوستوں, عزیزوں, ایک کتاب ہوتی ہے, ایک کلام ہوتا ہے. کتاب کا معنی ہوتا ہے لکھا ہوا ہونا, اور کلام کا معنی ہوتا ہے بولنا. ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال فرمایا, کم الانبیاء یا رسول اللہ, کتنے انبیاء دنیا میں آئے؟ آپ نے فرمایا, مئة الف و اربعون و عشرون آلاف, 124,000. فرمایا, کم الرسول یا رسول اللہ, کتنے رسول دنیا میں آئے؟ آپ نے فرمایا, 313. 313. آپ نے فرمایا, کم الکتب یا رسول اللہ, کتنی کتابیں دنیا میں آئی؟ نبی علیہ السلام نے جواب دیا, مئة و اربع, 104 کتاب. اس کا مطلب یہ نکلا میرے بھائیوں کہ 124,000 انبیاء اور 313 رسول اور کتاب 104. اس کا مطلب نہ ہر نبی کو کتاب ملی نہ ہر رسول کو کتاب ملی. تمام انبیاء کو کتاب نہیں ملی, تمام رسولوں کو کتاب نہیں ملی. مخصوص انبیاء و رسول کو اللہ نے کتاب دی, اور دیگر انبیاء و رسول کو ان کے تابع بنایا گیا. اس لیے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے تو تنے تنہا رسول تھے, ورنہ آپ سے پہلے ایسا بھی زمانہ گزرا ہے کہ ایک ایک وقت میں مختلف علاقوں میں مختلف نبی ہوتے تھے. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت فلسطین میں ہے, تو صدوم میں حضرت لوط علیہ السلام کی نبوت ہے. ایک وقت میں 12 انبیاء کا ہونا بھی ثابت ہے. ایک ہی وقت ہے, ایک نبی یہاں ہے, دوسرا نبی مثلا اور علاقے میں ہے, تیسرا نبی اور علاقے میں ہے. دو نبی ایسے گزرے کہ جن کے زمانے میں اور کوئی نبی نہیں, ایک نوح علیہ الصلاۃ والسلام اور ایک ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ دو نبی ایسے گزرے ہیں کہ جن کے زمانے میں کوئی نبی نہیں, ورنہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بھی نبی ہے حضرت ہارون علیہ الصلوۃ والسلام. ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں نبی ہیں لوط علیہ السلام اور ان کے بیٹے اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو تنے تنہا. عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے باب میں سورہ یاسین سے کچھ ایسا پتا چلتا ہے کہ اور بھی انبیاء تھے. آیا وہ انبیاء تھے یا وہ آپ کے انصاری تھے, آپ کے معاون تھے, مددگار تھے؟ اس میں دونوں قول ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ آپ کے معین و مددگار تھے جو تعاون کے لیے گئے تھے, اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں, وہ آپ کے زمانے کے نبی تھے, رسول نہیں تھے, البتہ عیسیٰ علیہ السلام کے تابع تھے. بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم تمام نبیوں کو اللہ نے کتاب نہیں دی اور تمام رسولوں کو بھی کتاب نہیں دی, بلکہ کچھ انبیاء کو کتاب دے کر باقی نبیوں کو, باقی رسولوں کو ان کے تابع کر دیا. اب جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھا گیا کہ یہ جو 104 کتابیں آئی ہے وہ کن کن پر آئی, تو آپ نے فرمایا شیش علیہ الصلوۃ والسلام پر کچھ صحائف آئے، اخنوخ علیہ الصلوۃ والسلام پر کچھ صحائف آئے، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام پر کچھ صحائف آئے، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر نزول تورات سے قبل کچھ صحائف آئے، صحف ابراہیم و موسیٰ تو حضرت موسیٰ کے اوپر بھی آئے، اور پھر یہ تو ہو گئے 100 صحیفے، اس کے بعد چار کتابیں، پہلی کتاب تورات، دوسری کتاب زبور، تیسری کتاب انجیل، اور چوتھی کتاب قرآن کریم. تورات مسائل پر تھی، جیسے ہمارا قرآن مسائل پر ہے، توحید پر، عقائد پر، معاشرت پر، اخلاق پر، اسی طرح تورات بھی تھی. زبور جو ہے وہ مستقل مسائل کی کتاب نہیں تھی، وہ ذکر کی کتاب تھی. البتہ تورات میں جو مسائل آئے تھے ان مسائل کو زبور میں کچھ نقل کیا گیا تھا، باقی تورات ہی کتابیں بنایا گیا. تو زبور جو ہے وہ ذکر کی کتاب تھی، اسی لیے روایت میں آتا ہے کہ داؤد علیہ الصلوۃ والسلام زبور کا خوب ذکر فرماتے تھے، پڑھتے تھے، تلاوت کرتے تھے. آپ کی لحن داؤدی بہت مشہور ہے، بہترین قسم کی آپ کی آواز تھی، پانی تھم جاتا تھا، پرندے وہاں آ جاتے تھے. تو زبور ذکر پر مشتمل تھی. انجیل تورات کے مسائل کو لیے گئے، اور کچھ مسائل جو پہلے حرام تھے وہ انجیل میں حلال کیے گئے، جیسے اونٹ کا گوشت پہلے حرام تھا، انجیل میں لا کر کے اللہ تعالیٰ نے اس کو حلال کر دیا. معلوم ہوتا ہے کہ انجیل بھی تکملہ ہے اور اختتام ہے تورات ہی کا، گویا انجیل بھی تورات کا حصہ، زبور بھی اسی کا حصہ، لیکن جب قرآن مقدس اتارا گیا تو یہ کسی کا حصہ نہیں، نہ تورات کا، نہ زبور کا، نہ انجیل کا، یہ مستقل کتاب ہے مستقل نبی پر، اور پھر یہ ایسی کتاب ہے جس کو ذکر بھی کہہ سکتے ہیں، جس کو مسائل پر بھی کہہ سکتے ہیں. اس میں مسائل بھی ہے، اس میں ذکر بھی ہے، اس میں تلاوت بھی ہے، اس پر عمل بھی ہے، اس میں واقعات بھی ہے، اور اس میں امثلہ اور مثالیں بھی ہیں، اس میں قصے بھی ہیں، اس اگلوں کی باتیں بھی ہیں، آئندہ آنے والے حالات بھی ہیں. ساری کتابوں کا مجموعہ بنا کر کے اللہ تعالیٰ نے اس امت کو یہ قرآن عطا فرمایا. تو یہ کلام ہے. اگلی جتنی کتابیں آئیں وہ کتاب ہے. قرآن کریم سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ ساری کتابیں لکھ کر دی تھی. موسیٰ علیہ السلام کے بعد میں آتا ہے قرآن کریم میں کہ حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے کوہ طور پر بلایا کہ آؤ کوہ طور پر، ہم تمہیں کتاب دے رہے ہیں. وہاں گئے تو زمرد ایک پتھر ہوتا ہے، اس پتھر کی تختیوں کے اوپر یہ تورات لکھی ہوئی تھی، اور وہ ساری تختیاں اٹھا کر کے آپ کو دی، آپ لے کر آئے. جب لے کر آئے تو ادھر قوم کا حال یہ ہو گیا کہ قوم بچھڑے کی پرستش میں مبتلا ہو گئی، گائے کی پرستش میں مبتلا ہو گئی، اور اس قوم کو گمراہ کرنے والا اس کے اندر ایک آدمی تھا جس کو سامری کہا جاتا تھا، وَأَضَلَّهُمُ السامری، اور اس کا ایک لمبا چوڑا واقعہ ہے کہ یہ سامری اصل میں حرامی تھا، غلط نطفے سے پیدا ہوا تھا، حرام نطفے سے پیدا ہوا تھا. اس کی ماں نے اس کو پھینک دیا تھا، اس کی ماں نے اس کو پھینک دیا تھا. مالک کریم جب کسی کی حفاظت پر آتا ہے تو ایسا غیبی نظام بناتا ہے کہ کسی کے علم و وہم میں بھی نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ اس کا حفاظت کا نظام کیسے کرے گا. حق تعالیٰ نے یہ سامری جہاں پڑا ہوا تھا، جہاں اس چھوٹا سا بچہ ڈالا ہوا تھا، جبریل امین کو اللہ تعالیٰ روزانہ وہاں بھیجتے تھے، اور جبریل امین اس کے منہ میں انگلی دے دیتے تھے اور اس سے دودھ اترا کرتا تھا، اور اللہ نے اسی طرح اس کو بڑا کیا. یہ اللہ کا نظام ہے. یہ بڑا ہوا تو بڑے ہونے کے بعد یہ جبریل کے بار بار آمد کی بنیاد پر یہ جبریل کو پہچانتا تھا. اور ہمارے آقا نے بخاری شریف میں روایت ہے کہ جبریل کے جہاں قدم پڑتے تھے وہاں ہریالی اگ جاتی تھی، گھاس نکل آتا تھا. معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جبریل کے قدموں کے نیچے حیات عطا فرمائی ہے، یہ خاص طور پر حق تعالیٰ نے اس میں حیات عطا فرمائی. یہ سامری جانتا تھا کہ یہ حیات ہے، اس نے جبریل کے پاؤں کی مٹی تھوڑی سی لے لی تھی اور اپنے پاس رکھ لی تھی. یہ بڑا ہوا، بڑا ہونے کے بعد قبطی اور بنی اسرائیل میں رہنے لگا، پھر اس کے بعد بنی اسرائیل کے ساتھ ہو گیا، دریا پار کر گئے، موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو نجات مل گئی. وہاں حضرت موسیٰ تورات لینے گئے، ادھر ہارون علیہ السلام کو امت کو حوالے کر کے گئے. لیکن کلو جدید لذیذ کا مطلب ہے, مطلب یہ ہے کہ ہر نئی چیز کو اٹھانے والا لوگ بہت دعا کرتے ہیں. دنیا کا دستور ہے جہاں کوئی نئی چیز مل جاتی ہے, ہاں آج ہاچو ہے, جہاں کوئی نئی چیز مل جاتی ہے یہی سچا ہوگا. یہ دنیا کا اصول ہے, دنیا کا دستور ہے. تو ہمارے عربی میں کہاوت ہے کلو جدید لذیذ, ہر نئی چیز جو ہے نا وہ لذیذ معلوم ہوتی ہے, اچھی معلوم ہوتی ہے, حالانکہ ہم کو یہ نہیں معلوم کہ اس کے پیچھے کیا ہے. اسی لیے قرآن کریم نے زخرف القول غرورا کہا. زخرف اس کو کہا جاتا ہے جس کا ظاہر بڑا اچھا ہو اور اندر میں کھوکھلا پن ہو, اس کو زخرف کہا جاتا ہے. بریانی کا ظاہر تو بڑا اچھا ہے لیکن اندر میں ذائقہ کچھ بھی نہیں. حلوے کے اوپر چاندی کے اوراق چڑھائے ہیں, اندر میں ٹیسٹ اور ذائقہ کچھ بھی نہیں. یہ زخرف ہے, زخرف اس کو کہا جاتا ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ خواب دیکھا کہ میرے ہاتھ میں سونے کے کنگن ہے, سونے کی بنگری ہے. حضرت نے اس کو یوں ہاتھ میں لیا خواب میں, یوں پھونک ماری تو دونوں ہوا میں اڑنے لگے. نبی علیہ السلام نے صبح اس کی تعبیر بیان فرمائی کہ میری امت میں دو جھوٹے مدعیان نبوت پیدا ہوں گے, جس کا حال یہ ہوگا کہ بات ان کی بڑی اچھی ہوگی لیکن ان میں حقیقت کچھ نہیں ہوگی, اس لیے کہ وہ گول کلر جو ہے وہ خوبصورتی پر دلالت کر رہا ہے اور اندر کا کھوکھلا پن جو اڑ رہا ہے یہ اس کی بے حقیقت پر دلالت کر رہا ہے. جب مسیلمۃ الکذاب اور اسود انسی نے نبوت کا دعویٰ کیا تو اللہ کے حبیب نے فرمایا یہ وہ دو کنگ کی تعبیر ہے, یہی دونوں ہے جو مدعیان نبوت. تو کل جدید لذیذ کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی نئی چیز جب آ جاتی ہے تو وہ بنی اسرائیل ان کے سامنے بھی اس سامری نے کیا کہا, تم جو زیورات لے کر کے آئے ہو کفتی جو قوم کے پاس سے, ان زیورات کو لاؤ جمع کرو. ایک کڑیا لے آیا اور کڑیے میں سارے زیورات ڈالے اور پھر اس کو تپایا اور گرم کیا اور اس کو اس انداز سے ڈھانچہ بنایا کہ وہ ایک بچھڑے کی شکل بن گئے. پھر اس کمبخت نے کیا کیا, اس کے منہ میں وہ مٹی ڈال دی جو جبریل کے پاؤں کے نیچے سے لی تھی, ظاہر سی بات ہے اس میں تھوڑی سی حیات تھی, تو اس بچھڑے کے اندر سے آواز آنے لگی, بھوں بھوں کی آواز آنے لگی. نتیجہ یہ ہوا کہ قوم نے یہ کہا کہ رب تو یہی ہے, موسیٰ کو غلطی ہو گئی اور گمراہ ہو گیا موسیٰ کہ کوہ طور پر اللہ کو تلاش کرنے گیا, رب تو یہی ہے. یہ کہہ کر بچھڑوں کی پرستی شروع کر دی. یہ جو غالباً ہمارے وہاں بچھڑا پرستی, گائے پرستی یہ سب جو آیا ہے یہ وہیں سے چلا ہوا ہے. بہرحال یہ سامری نے امت کو گمراہ کیا. موسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائے دیکھا کہ اوہو میری قوم تو بت پرستی میں مبتلا ہو گئی, غلط راستے پر. حضرت موسیٰ کو بہت غصہ آیا حضرت ہارون پر, پہلے تو اپنے بھائی پر کہ میں تمہیں امت حوالے کر کے گیا تھا, یہ تم نے کیا کیا. ہارون بڑے ہیں موسیٰ چھوتے ہیں, لیکن بہرحال موسیٰ علیہ السلام کا اپنا جلال تھا, بڑا غصہ آیا. اس لیے کہ ہارون نبی ہیں, موسیٰ رسول ہے, موسیٰ اولو العزم پیغمبر ہیں, ہارون نبی ہے. ہارون کی نبوت کو اللہ سے موسیٰ نے مانگا تھا اور یہ فرمایا تھا کہ اللہ میرے بھائی کو تو نبی بنا دے, اس لیے کہ میری زبان میں لکنت ہے تو میں اپنی معافی ضمیر اچھی طرح ادا نہیں کر سکتا, میرا بھائی فصیح اللسان ہے, بہت اچھا بولنے والا ہے, تو میرا بھائی جو ہے میری ترجمانی کرے گا میری باتوں کو. اسی لیے تو رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی, میں اسی کی طرف اشارہ کیا گیا ہے. بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے بھائی ہارون پر بہت غصہ آیا. قرآن میں ہے کہ داڑھی پکڑ لی ان کی اور داڑھی پکڑ کے کھینچا ہارون کو اور فرمایا یہ تم نے کیا کر دیا, میری قوم بت پرستی میں مبتلا ہو گئے. تو حضرت ہارون نے وہ جو جملہ کہا قرآن میں ہے, اے میرے مازاد بھائی تم مجھے ان کے سامنے ذلیل نہ کرو, یعنی اس طرح مجھے رسوا نہ کرو, یہ تم سب کے سامنے مجھے ذلیل کر رہے ہو. یہاں مازاد بھائی اس لیے کہا کہ ہماری زبان میں جب بولتے ہیں نا کہ بھائی بھائی کا جب جھگڑا ہوتا ہے اور بڑا بھائی جب کوئی مسئلہ کرتا ہے تو دوسرا بھائی کہتا ہے بھائی اپنے ایک کوٹھے میں پکے اور تو ایسا کر رہا ہے, ایک کوتھے میں اپنے پکے اور تو ایسا معاملہ کر رہا. حضرت ہارون کا بھی یہی مسئلہ تھا, یوں کہنا چاہتے تھے ارے موسیٰ اپنے حقیقی بھائی ایک ماں سے پیدا ہوئے اور آپ مجھے رسوا کر رہے. لیکن موسیٰ کا بہرحال جلال تھا, داڑھی چھوڑ دی. خیر غصہ اتنا تھا کہ وہ جو تورات لے کر کے آئے تھے لکھی ہوئی وہ زور سے جو یوں رکھی ہے تو وہ سب پتھر تھے, وہ ٹوٹ گئے. اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگلی ساری کتابیں اللہ نے آسمان سے لکھ کر دی تھی, بول کر نہیں لکھ کر دی تھی. ہمارا قرآن پاک کا جب مسئلہ آیا, کلام پاک کا جب مسئلہ آیا تو اللہ نے لکھا نہیں بلکہ اللہ بولا, اس لیے کہ اس کے پاس تو علم ازلی ہے, علم دائمی ہے, ہمیشہ کا علم ہے, اللہ کو معلوم ہے پہلی صدی میں کس کی ضرورت, دوسری صدی میں کس کی ضرورت, تیسری صدی میں یہ, چودہویں صدی میں کس کی ضرورت, پھر پندرہویں صدی میں کس کی ضرورت, پھر سولہویں صدی میں, اللہ کو سارا علم ہے. اس کے مطابق اللہ نے کلام فرمایا اور وہ اصول بیان فرمائے اور ان اصولوں کو اللہ نے بول کر بیان کر کے لوح محفوظ میں جمع کر دیا. اس کی مثال ایسی ہے جیسا کہ ہم بول رہے ہیں اور ٹیپ ریکارڈ میں اس کو ریکارڈ کر لیا جائے, اس کو بند کر دیا جائے ٹیپ ریکارڈ میں. اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ میں اس کو بند کر دیا اور بند کرنے کے بعد پھر جب جب ضرورت پڑی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مسائل کی تو اس موقع پر تعالیٰ جل شانہ کی طرف سے بحکم خدا بندی جبرائیل لوح محفوظ سے لے کر کے آتے رہے. مفتی شفیع صاحب رحمتہ اللہ علیہ نے ایک بات اور لکھی, فرمایا کہ پہلے سے بول کر لوح محفوظ میں نہیں رکھا بلکہ دنیا میں جیسے جیسے ضرورت پڑتی گئی اللہ بول کر پہلے لوح محفوظ میں محفوظ کرتا تھا اور اس کے بعد پھر نزول فرماتا تھا جبرائیل کے ذریعے سے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا جو قرآن کریم ہے وہ اللہ نے لکھ کر نہیں دیا, وہ بول کر دیا ہے. اور میرے بھائیو لکھے ہوئے میں کوئی ہیرا پھیری کر سکتا ہے, کوئی کتاب لکھی ہے کوئی تو اس کے اندر آگے پیچھے کوئی کر سکتا ہے, بیچ میں کچھ بڑھا دے, کوئی جملہ بڑھا دے یا اس میں کچھ اور لکھ کر کے اس کی طرف لکھنے والے کی طرف غلط منسوخ کر دے, کتابوں میں ایسا ہوتا ہے. لیکن جو بولا ہوا ہوتا ہے نا اس میں کوئی ہیرا پھیری نہیں کر سکتا. مثلا میری تقریر ابھی ہو رہی ہے, ٹیپ ہو رہی ہے, اس میں کوئی آگے پیچھے کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا ہے. تو جب ہمارا قرآن کلام ہے, اگلی کتابیں کتاب ہیں لکھ کر دی, تو وہ لکھی ہوئی کتاب میں دنیا کے علماء نے پیسے لے کر ہیرا پھیری کر دی, مسائل کو بدل دیا اور کچھ سے کچھ کر دیا, حرام کو حلال, حلال کو حرام کر دیا. لیکن ہمارا قرآن جب آیا وہ اللہ کا بولا ہوا ہے اور بولے ہوئے میں قیامت تک کوئی ترمیم کوئی بدلاوا نہیں ہو سکتا, اس لیے اس کا زبر کا زیر بھی کوئی نہیں کر سکتا. یہ قرآن مقدس عظیم المرتبہ کلام ہے. میرا ابھی جانا ہوا کاٹیاوار میں, ایک بہت بڑا اجلاس تھا, بہت بڑا سالانہ جلسہ تھا, دارالعلوم سیدوکر نامی ایک بہت بڑا مدرسہ ہے, اس کا سالانہ جلسہ تھا. اس میں کافی غیر مسلم کو بھی دعوت دی گئی تھی, 50-60 غیر مسلم تھے, ایم پیز بھی آئے تھے, ایم ایل اے بھی آئے تھے, بی جے پی کے بھی تھے, کانگریس کے بھی تھے, سارے لوگ اسٹیج پر تھے. اس کے ساتھ ساتھ کچھ سادھو بھی آئے تھے. اس سے بڑھ کر میں تم کو ایک بات بتاؤں کہ اس جلسے کے اندر آل انڈیا سادھوؤں کا پریسیڈنٹ بھی آیا تھا, یعنی پوری دنیا میں جتنے پورے ہندوستان میں جتنے سادھو ہیں ان سب کا پریسیڈنٹ جو سب سے بڑا ان کا سادھو کہا جا رہا تھا. اور اس کی عزت اس سے بڑھ کر کیا ہوگی کہ جتنے ایم پیز اور ایم ایل اے وہاں آئے ہوئے تھے وہ پہلے اس کو سجدہ کرتے اور وہ اسٹیج پر بیٹھا ہوا ہے اور ایم ایل اے صاحب نیچے بیٹھے ہوئے ہیں. آپ انداز لگائیں کہ اس کا مقام ان کے دلوں میں کتنا زبردست ہوگا. بہرحال وہ آیا ہوا تھا اور میری ان سے کچھ باتیں بھی ہوئی اسٹیج پر, پھر 20 منٹ ان کو بھی موقع دیا گیا کہ وہ بھی کچھ کہیں. انہوں نے جو توحید پر تقریر کی, اللہ کی وحدانیت پر تقریر کی, میں سمجھتا ہوں کہ صرف لا الہ الا اللہ ہی پڑھنا باقی رہ گیا تھا. ایسی زبردست اس نے توحید پر تقریر کی اور اس نے کہا کہ اللہ کا کوئی آکار نہیں ہو سکتا ہے, کوئی آکار نہیں اللہ. پھر اس نے اپنے بیان میں یہ کہا, اس نے رابعہ بصریہ کا واقعہ سنایا, اس نے ابو بکر کا واقعہ سنایا, اس نے عمر کا واقعہ سنایا, نالج تھا اس کے پاس. اور پھر کوئی چھوٹا موٹا بھیک مانگنے والا آدمی نہیں, بلکہ وہ 400 بیڈ کی تو بہت بڑی ہاسپٹل چلاتا ہے, 6 کے قریب کالجز چلاتا ہے, 6 کے قریب بڑی بڑی کالج ہے اس کی, بڑی بڑی ہائی اسکول ہے اور دل کا اتنا صاف ہے. اس نے کہا کہ جب کچھ بوجھ کا زلزلہ آیا تو میں نے قریباً 400 اناتھ بچوں کو لیا جس کے ماں باپ مر چکے تھے, اس میں 75 کے قریب مسلم بچے تھے, میں نے ان کو بھی اٹھایا اور ان کی میں نے تربیت کی اور ان میں سے میں نے 32 بچوں کو پڑھا کر کے میں نے کسی کو انگلینڈ میں سیٹ کیا, کسی کو امریکہ میں سیٹ کیا, کسی کو کینیڈا میں سیٹ کیا اور کہا کہ میں ایشور کی قسم کھا کر کہتا ہوں میں نے کسی کا مذہب تبدیل نہیں کیا, میں نے کسی کا مذہب تبدیل نہیں کیا. اگر وہ مسلم تھا تو میں نے اسلام پر ہی اس کو رہنے دیا, بلکہ وہ تو مجھے اخیر میں یوں کہنے لگا کہ میرا جو ٹرسٹ ہے میں اس ٹرسٹ کے اندر تجھے لے رہا ہوں اور میں تجھے جو ہے میرے ٹرسٹ کے اندر شامل کر رہا ہوں اور تجھے آنا پڑے گا. میں نے کہا ضرور, آپ جب بھی بلائیں گے میں آؤں گا, مشورے کے لیے میں حاضر ہوں. انہوں نے کہا کہ آپ ہماری جو ہے ہاسپٹل یا ہماری کالج کو آ کر کے دیکھ لیں, میں نے مسلمان بچوں کے لیے باقاعدہ عبادت خانہ بھی رکھا ہے کہ وہ لوگ اپنی نماز پڑھے اس کے اندر. فرمایا اس لیے کہ بنیاد جو ہے وہ اللہ ہے, وہ کہہ رہا بنیاد جو ہے وہ اللہ ہے. اس کا ایک جملہ تھا کہ ہمارے وید جو ہیں وہ 5000 سال سے ہیں لیکن ہمارے وہاں بالکل بت پرستی کا تذکرہ نہیں ہے, یہ 2000 سال سے بت پرستی ہمارے وہاں شروع ہوئی. اور پھر اس نے اشارہ کیا کہ تمہارے پیغمبر محمد صاحب کے آنے سے پہلے بت پرستی ادھر ہی سے آئی, گویا کہ اس نے عرب کی طرف اشارہ کیا. اور پھر اس نے یہ بھی کہا کہ جیسے تمہارے اندر بت پرستی نہیں ہے لیکن 500 سال سے تمہارے وہاں بھی قبر پرستی آ گئی اور لوگ قبر کو سجدہ کرنے لگے, وہ بڑے بڑے شیوخ سے ملا ہے, دبئی کے شیخ سے, بحرین کے شیخ سے اور جو ہیں سعودی عرب کے شیخ سے, اس کی تعلیم کے بعد میں ملاقات ہوئی ہے, گفتگو ہوئی ہے. اور اس نے کہا کہ میں تعلیم اور اس نے کہا کہ میں نے ان شیوخ کو یعنی ان بادشاہوں کو تعلیم کے بعد میں بالکل صاف دل دیکھا کہ میرے ساتھ انہوں نے اس انداز سے جو محبت سے پیش آئے. خیر میں نے یہ بات پھر میری باری آئی تو میں نے قریب آدھا پونا گھنٹہ اللہ کی توحید پر بات کی, اللہ کی وحدانیت پر, اور میں نے قرآن سے دلائل دیے. اس میں میں نے سب سے پہلی دلیل میں نے کہا ہمارا اللہ قرآن میں یہ کہہ رہا ہے وفی انفسکم افلا تبصرون, تمہاری ذاتوں میں اللہ کی دلیل ہے اگر تم دیکھو تو. امام بخاری فرماتے ہیں کہ کھانے اور پینے دونوں کے لیے ایک راستہ, لیکن بدن سے جب نکالنا تھا فضلات کو تو دو راستے بنائے, پیشاب کا الگ بنایا, پخانہ کا الگ بنایا, تو آخر نکلنے کے لیے ایک راستہ کیوں نہیں بنایا؟ امام بخاری شریف کتاب التفسیر میں فرماتے ہیں اگر نکلنے کے لیے ایک راستہ بناتے تو ہر وقت لکوڈ نکلتا رہتا, انسان کبھی پاک نہیں ہو سکتا. وفی انفسے کو امام بخاری فرماتے ہیں کہ اسی پر تو تیری بدن پر غور کر لے تو تیرا رب تجھے سمجھ میں آ جائے گا, تیرا خدا تجھے سمجھ میں آ جائے گا. میں نے دوسری دلیل دی انتم تزرعونہ ام نحن الزارعون, ہمارا اللہ یہ پوچھ رہا ہے کہ دانا جو تم نے ڈال دیا زمین میں اس کے بعد ہو سکتا تھا چوہا کھا جاتا اس کو, کیڑے مکوڑے کھا جاتے اس کو, وہ نہ اگتا مٹی بن جاتا. تو دانا ڈال کے چلا آیا تھا, ایک کسان, ایک فارمر, ایک کھیروت, تو اپنے گھر پہ چلا آیا تھا لیکن نہ کیڑوں نے کھایا, نہ چوہوں نے کھایا, نہ کوئی اور مسئلہ ہوا, بلکہ گلے گلزار بنا کر کے اس کو نکالا. تو اللہ ہم کو سوال کر رہا ہے اَأَنتُم تَزْرَعُونَهُ اَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ, تم اگاتے ہو یا ہم اگا رہے. پھر میں نے تیسری دلیل دی کہ دیکھو قرآن کریم میں ہمارا رب یہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو پانی تم پی رہے ہو اگر میں اس پانی کو زمین کی سطح سے بالکل نیچے لے جاؤں, تم میں سے کسی کو طاقت ہے کہ تم پانی کو نکال لو؟ تم میں سے کسی کے بس میں ہو تو لے آؤ پانی کو. بہت سارے بور کر رہے ہیں, کھارا پانی مل رہا ہے, ہمارے بس پہ ہی نہیں ہے کہ اب میٹھا پانی لے آئے. راجستھان میں چلے جاؤ آپ, دو سو تین سو فٹ جانے کے بعد بھی پانی نہیں مل رہا ہے. اللہ کہہ رہا ہے بتاؤ تمہارے اندر طاقت ہو تو لے آؤ پانی کو. میں نے کہا یہ ہمارے رب کی دلیل ہے کہ وہ اللہ ہے. اور میں نے دلیل پیش کرتے ہوئے کہا کہ ایک عورت چکی پیس رہی تھی عرب کے اندر اور وہ چکی چلا رہی تھی, کسی نے جا کر کے اس سے پوچھا کہ ماں اللہ ہے؟ یہ تو اللہ اللہ کر رہی ہے, محمد کی قائل ہے تو کیا اللہ ہے؟ تو اس نے چکی کو روک دی اور اس نے یوں کہا کہ اگر میرے ہلائے بغیر چکی نہیں چل سکتی تو یہ آفتاب و مہتاب کی چکی اللہ کے بغیر کیسے چل سکتی ہے؟ اللہ کا ایک نظام ہے، اللہ دنیا میں موجود ہے، رب کریم ہمارا ہے، خالق کریم. میں نے کہا کہ ہمارے سادھو جی نے جو ایک بات کہی کہ اللہ نراکار ہے، تو اس پر میں نے یوں کہا کہ ہماری کتابوں میں آیا ہے کہ اللہ نور ہے. ابو ذر غفاری نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا، مسلم شریف میں ہے، فرمایا ہر رأیت ربک یا رسول اللہ، کیا آپ نے اپنے اللہ کو دیکھا؟ تو آپ نے فرمایا نور انا اراہ، وہ تو نور ہے، میں کہاں دیکھ پاؤں. تو میں نے مثال دیتے ہوئے سمجھایا کہ یہ لائٹ کا جو نور پڑ رہا ہے اس کا کوئی جسم نہیں ہوتا ہے، نور کا کوئی جسم نہیں ہوتا. میں نے کہا سادھو جی نے یوں کہا اللہ نراکار ہے، میں اس کی مثال دے رہا ہوں کہ نور بھی نراکار ہے، تو اللہ نراکار ہے یہ دلیل ہے کہ وہ نور ہے اور نور کا کوئی جسم نہیں ہوا کرتا ہے. حق تعالی جل شانہ جسم سے پاک ہے. بہرحال میں نے ہمارے قرآن سے، ہماری احادیث مبارکہ سے میں نے چند دلائل دیے، اور اخیر میں میں نے کہا کہ ہمارے سری جی کا نام جو ہے مکتانن، ان کا نام تھا مکتانن. میں نے کہا نند کا معنی ہوتا ہے برا، اور مکت کا معنی ہوتا ہے مکت کر دینا. تو میں نے ذرا ان کو خوش کرنے کے لیے، اس لیے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سائیکولوجی مسائل ثابت ہے. سائیکولوجی کا معنی یہ ہوتا ہے کہ کبھی کسی کے دل کو خوش کرو، اس کی وجہ سے بھی وہ آپ کے قریب، ایمان کے قریب ہو جائے گا. حضرت مخرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہی زیادہ سخت طبیعت کے تھے، ایمان بھی کچا تھا اور بہت سخت طبیعت کے تھے. حضرت کے پاس بحرین سے مال آیا تھا، چادریں اچھی اچھی، تو حضرت نے تقسیم فرمائے. تو مخرمہ کے بیٹے مسور، وہ پکے صحابی اور باپ پکا سخت اور کچے ایمان والا، آ کر کے کہنے لگا اپنے بیٹے کو، جا محمد کو بلا کر لا. مسجد سے باہر کھڑے کھڑے کہنے لگے، جا محمد کو بلا کر لا، ہمیں کیوں نہیں دیا؟ اب اللہ کے نبی کمرے میں سن رہے، اپنے مکان میں ساری بات سن رہے. مسور دروازے پر آوے اور حضرت کو بلاوے، اس سے پہلے حضرت نے اپنے ہاتھ میں بہترین ابا لیا اور حضرت نکلے باہر. مسور نے کہا السلام علیکم یا رسول اللہ، میرا باپ جاہل قسم کا ہے، میں مناسب نہیں سمجھتا تھا کہ آپ کو بلاؤں، لیکن وہ اکھڑ دماغ کا ہے، اس نے مجھے کہا کہ بلا کر لا، تو میں آپ کو بلا. حضرت نے فرمایا لا حرج، کوئی حرج نہیں، چلو میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں. قربان جائیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق پر، آپ ابا لے کر کے چلے جہاں مخرمہ کھڑے تھے، اور کیا جملہ فرمایا حضرت نے، خبات لکا یا مخرمہ، خبات لکا، مخرمہ ہم نے تمہارے لیے چھپا کر رکھا تھا، یہ سب تقسیم کر دیا اور میں نے ایک چھپا کر رکھ دیا، میرا مخرمہ آئے گا تو میں ان کو دوں گا، میرا مخرمہ آئے گا تو میں ان کو دوں گا. مخرمہ کا دل باغ باغ ہو گیا کہ میرے لیے حضرت نے چھپا کر رکھا. حضرت مخرمہ فرماتے ہیں اس کے بعد میں نے نبی کو میں نے کبھی نظر بھر کے نہیں دیکھا. وہ ایمان دل میں آ گیا، وہ محبت دل میں آ گئی. اس کو کہا جاتا ہے سائیکولوجی مسائل، کہ کبھی انسان کے حالات کو دیکھ کر کے اس کے مطابق اس کے ساتھ کام کیا جائے. تو میں نے بھی ذرا وقتی مناظرت کی بنیاد پر میں نے کہا کہ نند کا معنی ہوتا ہے بڑا، اور مکت کا معنی مکت کر دینا، چھڑا دینا. میں نے کہا مکتانند جی نے جو اپنے خیالات پیش کیے ایک رب کے باب میں، ایک ایشور کے باب میں، ایک اللہ کے باب میں، توحید کے جو خیالات پیش کیے، اگر سارا ہندوستان اس خیالات کے اوپر آ جائے تو میں سمجھتا ہوں نیک فالی لیتا ہوں ان کے نام سے، اس لیے کہ ہمارے نبی نے نیک فالی لینے کی اجازت دی. تو میں نیک فالی لیتا ہوں کہ مکتانند جی کے بیان سے ہمارا ہندوستان شرک سے مکت ہو جائے گا. میں نے جب یہ بات کہی تو وہ خوشحال خود ہی کھڑا ہو گیا اور خود ہی تالیاں بجانے لگا، اور جب وہ کھڑا ہوا تو پھر لوگ کھڑے ہو گئے. بہرحال جو ہے اس کو بڑائی دی اور اس کو بدائی دے کر کے بہرحال وہ بیٹھا. اس کے بعد دعا ہوئی میری، اس نے مجھ سے معانقہ کیا اور مجھے یوں کہا کہ اسلام جیسا پکا مذہب کوئی نہیں ہے، میں جہاں جاؤں گا تمہارے مدرسوں کی تعریف کرتا پھروں گا. بس مجھے یہی چاہیے تھا، مجھے تو یہی چاہیے تھا کہ وہ ہمارے مدرسوں کی لوگوں، میں نے صاف صاف طور پر وہاں جملہ کہا، سارے سادھوؤں کو، سارے ایم پیز کو، سارے ایم ایل اے کو، سارے غیر مسلموں کو، سب بڑے، میں نے کہا کہ آپ ہمارے مدرسوں میں رات میں آئیں، دن میں آئیں، جب کبھی آپ آنا چاہیں آپ آ سکتے ہیں. یہ تمہارے وہاں رائفل چلانا سکھایا جاتا ہے، تمہارے وہاں تیر کمان چلانا سکھایا جاتا ہے، تمہارے وہاں مسلمانوں کی دشمنی بھری جاتی ہے. یا میں نے صاف نام لے کر کہا کہ یہ تمہارے آر ایس ایس سکھا رہے ہیں اور تمہارے وشو ہندو پریشد سکھا رہے ہیں، ہمارے مسلمان مدرسوں کے اندر تو وفاداری، پیار محبت اور ایک دوسرے کی بھائی چارگی سکھائی جا رہی ہے. اور میں نے کہا اتنی ساری وفاداری سکھائے جانے کے باوجود ہم سے ملک کی وفاداری کا ثبوت مانگا جاتا ہے. میں سمجھتا ہوں ہم سے زیادہ وفادار کوئی نہیں ہے, اور جو تیر اور رائفل چلاتے ہیں اور بچوں کو سکھاتے ہیں ان سے زیادہ ملک کا غدار کوئی نہیں ہے. بہرحال میں تو یہ کہہ رہا تھا کہ ہمارے قرآن کریم کے اندر وہ سارے دلائل موجود ہیں اس مقدس قرآن کے اندر. میرے بھائیوں یہی قرآن ہمارے اس مدرسے کے اندر پڑھایا جاتا ہے, اس کی تعلیم دی جاتی ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم اس قرآن کی قدر کریں, اس کی تعلیم کی قدر کریں, اس کا اہتمام کریں تلاوت کا, پڑھنے کا, اپنے بچوں کو بھی روزانہ. یہ نہیں کہ اب کل سے چھٹی ہو گئی مدرسے کی تو ہمارا بچہ بھی قرآن جو ہے وہ جزدان میں لپیٹ کر کے رکھ دے گا اور اب رمضان کے بعد جب مدرسہ کھلے گا تو وہ اوپر سے اتارے گا, ایسا نہیں. آپ اپنے بچوں کو پابند بنائیں کہ بیٹا مدرسے کی چھٹی ہے, قرآن کی چھٹی نہیں. وہ مدرسے کی چھٹی ہے قرآن کی نہیں, اور مدرسے کی چھٹی ہے نماز کی چھٹی نہیں ہے, مدرسے کی چھٹی ہے روزوں کی چھٹی نہیں ہے, مدرسے کی چھٹی ہے اچھے اخلاق کی چھٹی نہیں ہے. یہ ساری باتوں کی بیٹا ضرورت ہے, اس لیے تم روزانہ قرآن لے کر اپنے بچوں کو. لیکن بچہ تب بیٹھے گا جبکہ پہلے ابا جی بیٹھیں گے. ابا جی قرآن لے کر نہیں بیٹھتے ہیں. سال گزر جاتا ہے, میں جو ہے کسی کی تذلیل کے لیے نہیں کہتا, اتنا بڑا مجمع بیٹھا ہوا ہے, بہت کم لوگ ہوں گے کہ جو روزانہ آدھا پارا پڑھتے ہو پونا پارا پڑھتے ہو. قرآن کریم میں ہے اتلو ما اوحی الیک من الکتاب واقیم الصلاۃ. قاضی بیضاوی ایک بہت بڑے مفسر ہے, بہت سخت تفسیر لکھی ہے, پتھر جیسی تفسیر ہے. اس میں اس آیت کی تفسیر میں وہ یوں لکھتے ہیں ان اللہ تبارک و تعالی احکم لنبی ہی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بقراءت القرآن وان کان صاحب الوحی. فرمایا اللہ نے اپنے پیغمبر کو صاحب وحی ہونے کے باوجود یہ حکم دیا روزانہ قرآن پڑھو, روزانہ قرآن کی تلاوت کرو. آگے قاضی بیضاوی لکھتے ہیں اگر تم قرآن کریم روزانہ پڑھو گے تقرباً الی اللہ تعالی, اللہ کی قربت تمہیں نصیب ہو جائے گی, اللہ کی قربت نصیب. ہمارے حضرت شیخ یونس صاحب قدس سرروح فرماتے تھے جتنا قرآن زیادہ پڑھو گے اللہ کا قرب نصیب ہوگا, اور جتنا درود شریف زیادہ پڑھو گے نبی کی قربت نصیب ہوگی. اللہ کے نبی کے قریب ہوں گے تو اللہ کا بھی ہمیں قرب چاہیے, نبی علیہ السلام کا بھی قرب چاہیے. بھائی یہ جلسہ ہوا, ان بچوں نے ہم کو نماز کی تعلیم دی, جوا نہ کھیلنے کی تعلیم دی. وہ بچے جب جوا کا پروگرام پیش کر رہے تھے تو میرے ذہن میں بہت ساری باتیں بخاری کی روایت سے اور مسلم کی روایت سے اور ترمذی کی روایت سے اور حجت اللہ البالغہ کی حضرت شاہ ولی اللہ صاحب کی تقریر ہے ذہن میں آ رہی تھی. اب وہ ساری تقریر یہاں کرنے کی ضرورت نہیں ہے. انما الخمر والمیسر, جوا کو جو ہے قرآن نے میسر کہا اور میسر کا معنی آسان, اور چونکہ بلا محنت آسانی سے مل جاتا ہے اس لیے قرآن نے اس کو میسر کہا کہ کوئی محنت نہیں کرنا پڑتا, اس لیے ویسے ہی وہ مال مل جاتا ہے. اور فرمایا جو بلا محنت کے ملتا ہے اس کی قدر بھی نہیں ہوتی, برکت بھی نہیں ہوتی, رب راضی بھی نہیں ہوتا. انما الخمر والمیسر, وہ نماز سے متعلق اس بچے نے تقریر کی, کتنی اچھی باتیں اس نے کہی کہ قیامت کے دن سب سے پہلے ہماری پوچھ نماز سے متعلق ہوگی, اور نماز پڑھی کہ نہیں, معاملات میں سب سے پہلی پوچھ قتل کے متعلق ہوگی کہ دنیا میں کسی کو تم قتل کر کے آئے ہو, اور عبادات میں سب سے پہلی پوچھ جو ہے وہ نماز سے متعلق ہوگی. نماز ایک اہم عبادت ہے. علماء کے درمیان اور جو ہے صوفیہ کے درمیان ایک اختلاف ہے, اور وہ اختلاف یہ ہے کہ انسان کی خواہشات کہاں رہتی ہے, انسان کی خواہش کہاں رہتی ہے. خواہشات تو ہیں ہی ہمارے اندر, اگر خواہش نہ ہو تو فرشتے ہو جائیں گے ہم تو. بہرحال خواہشات تو ہیں ہی ہمارے بدن کے اندر, کوئی منع نہیں کر سکتا ہے, کوئی ولی اللہ بھی نہ نہیں کہہ سکتا ہے, کوئی صحابی بھی نہ نہیں کہہ سکتا ہے. خواہشات ہمارے بدن کے اندر موجود ہیں, لیکن رہتی ہے کہاں؟ سلسلے چشتیہ کے بزرگ کہتے ہیں کہ یہاں رہتی ہے ناف کے پاس, اور سلسلے نقش بندیہ کے بزرگ کہتے ہیں کہ یہاں رہتی ہے پیشانی میں رہتی ہے. مجدد الفسانی سرہندی رحمت اللہ علیہ جو چشتیت سے بھی تعلق رکھتے ہیں, نقش بندیت سے بھی تعلق, سارے جو ہیں ان طریقوں سے تعلق رکھتے ہیں, وہ فرماتے ہیں جھگڑنے کی ضرورت کیا ہے, خواہشات کا ایک سر ہے اور ایک دھڑ ہے. فرمایا سر خواہشات کا یہاں ہے اس لیے خیالات یہاں سے شروع ہوتے ہیں, اور دھڑ یہاں ہے پھر آگے انسان کا پیٹ چلتا ہے گناہوں کی طرف. دونوں صحیح ہے, یہاں بھی ہے یہاں بھی ہے. اب اس کے بعد حضرت مجدد صاحب جو نقطہ لکھتے ہیں نماز کے باب میں, اللہ اکبر, مجدد صاحب فرماتے ہیں, فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور تعالی جل شانہ نے نماز میں ہمیں حکم دیا کہ یہاں ہاتھ باندھو, فرمایا یہ خواہشات کو دباؤ. اگر انسان صحیح نحس پر نماز پڑھے گا اور اپنے ہاتھوں کو ڈھنگ سے باندھے گا حضوری قلب کے ساتھ حضوری دل کے ساتھ, تو یہ دھڑ کی خواہشات جو ہیں وہ اس کی دب جائے گا. پھر جب وہ سجدے میں جائے گا تو سب سے زیادہ خواہشات پیشانی میں ہیں, اسی لیے ہم کہتے ہیں گندے خیالات آتے ہیں, یہ گندے خیالات یہی تو آتے ہیں. فرمایا سب سے زیادہ خواہشات یہاں ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ نے حکم دیا پیشانی کو لے جاؤ سجدے کے اندر اور رگڑو اللہ کے سامنے تاکہ وہ خواہشات بھی اللہ ختم فرما دے. اسی کو قرآن میں فرمایا, مجدد صاحب فرماتے ہیں ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر, بے شک نماز بے حیائیوں سے اور برائیوں سے, کیسے بھی حیائی برائی سے یہ خواہشات ہماری اس طرح پر ختم ہوتی ہے. تو میرے بھائیوں نماز پر وہ طالب علم نے ایک بہترین تقریر کی جس سے ہمیں نماز کی ترغیب دی, اس سے پہلے بھی بہت ساری باتیں ہمارے بچوں نے. تو یہ جلسہ جلسہ کہہ کر ان بچوں کی باتوں کو ٹالنا نہیں چاہیے. یہ قرآن کی بات کر رہے ہیں, حدیث کی باتیں کر رہے ہیں. حضرت علی نے فرمایا انظر الى ما قال ولا تنظر الى من قال, کون کہتا ہے اس کو مت دیکھو, کیا کہتا ہے اس کو دیکھو, وہ کس کی سنا رہا ہے اس کو دیکھو. تو میرے بھائیو یہ مقدس قرآن اللہ تعالیٰ نے ہم کو عطا فرمایا, پورے مجمع سے میری گزارش ہے روزانہ کم سے کم کم سے کم آدھا پارا پڑھنے کا اہتمام رکھو. اگر ایک پارا پڑھو گے تو بہت اچھا ہوگا کہ 30 دن میں ایک قرآن پورا ہوگا, 12 مہینے میں 12 قرآن پورے ہو جائیں گے, اللہ کا تقرب نصیب ہوگا. نہیں پڑھ سکتے ہیں تو آدھا پارا پڑھو. آپ پڑھو گے تو بچے قرآن لے کر بیٹھیں گے, بچی قرآن لے کر بیٹھے گی, ورنہ یہ کل سے مدرسہ بند ہوگا 2 مہینے تک یہ بچے بھی قرآن کھولنے والے نہیں ہیں. تو آپ خود قرآن لے کر کے بیٹھو, آپ خود پڑھو, آپ نماز پڑھو, آپ قرآن پڑھو, آپ درود شریف پڑھو, آپ گھر میں فضائل اعمال لے کر بیٹھو اور گھر میں تھوڑی سی تعلیم کرو, انشاءاللہ تعالی ماحول خوشگوار بنے گا. اور دوسری بات, مبارک مہینہ آ رہا ہے, اس مبارک مہینے کے اندر خوب قرآن پڑھو, اللہ کو راضی کرنے والے. یہ ہمارے جوانوں کا ماحول, دور دور تک کھانے جانا, رات میں کھیلتے رہنا, کوئی فٹ بال کھیل رہا ہے, کوئی والی بال کھیل رہا ہے, کوئی کیا کھیل رہا ہے, اپنے وقت کو ضائع نہ کرو. یہ بار بار موقع نہیں ملتے ہیں, یہ نورانی راتیں ہیں, یہ مقدس راتیں ہیں, یہ وہ راتیں ہیں جس سے متعلق نبی نے دعا سکھائی, بارک لنا فی رجب و شعبان. تو کس کی برکت, کس کی برکت, کبھی غور کیا ہم نے جو یہ کہا اللہ میرے رجب میں برکت دے, میرے شعبان میں برکت دے, تو کیا زیادہ پیسے آ جائے, زیادہ کھانا آ جائے, کس کی برکت؟ مطلب میری عمر میں برکت دے تاکہ میں رمضان تک پہنچ جاؤں, میری عمر میں برکت دے. تو اللہ نے عمر میں برکت دی, اب رمضان تک ہم کو لے جا رہا ہے, تو ہم اپنی رمضان کو کھیلنے میں گوائیں گے, فٹ بال میں, والی بال میں, کرکٹ میں, کس پر ہم گوائیں گے؟ اللہ کی یادوں میں, قرآن کی تلاوت میں. کچھ نہیں ہو سکتا, ترائی پڑھ کے سو جاؤ, صبح اٹھو 2-4 رکعت اللہ جو نصیب فرما دے پڑھ لو. اور ایک خاص بات میں نے آج صبح پانولی کے جلسے میں کہی, یہاں بھی میں کہہ دوں, دیکھو میرے بھائیوں سحری کے موقع پر اپنی بیویوں کو بہت زیادہ کھانے کے لیے مکلف نہ بناؤ, بہت زیادہ کھانے کا بنانے کے لیے مکلف نہ بناؤ کہ یہ بھی بناؤ یہ بھی بناؤ یہ بھی بنا, کیا مسئلہ ہوگا؟ وہ بیچاری 3:30 بجے سے اٹھ کر ہماری سحری تیار کرنے میں پڑی ہوئی ہے, اور مبارک مہینے میں بھی وہ تہجد نہیں پڑھ پاتی. ظلم ہے کہ نہیں اس پر؟ ظلم ہے, اس پر ظلم ہے. اس کو یوں کہو کہ ایک خمیریا اور ایک چائے سے میں روزہ رکھ لوں گا, لیکن تو 4 رکعت اللہ کے سامنے پڑھ لے, تو 4 رکعت تہجد پڑھ لے. بہت ممکن ہے کہ اس عورت, اور عورت تو بہت جلدی رونے والی ہے, اس کا دل تو بہت نرم ہوتا ہے, بہت جلدی آنسو بہتے ہیں, ہمارے آنسو اتنے جلدی نہیں بہتے جتنے عورت کے آنسو بہتے ہیں. ظاہر سی بات ہے کہ وہ 4 رکعت پڑھ کر اللہ کے سامنے روئے گی, میں سمجھتا ہوں شوہر کی زندگی بھی بنے گی, بچوں کی زندگی بھی بنے گی. گھر ہمارا آباد ہو جائے گا. اس لیے ہم نے جو اپنے رمضان میں اپنے پیٹ کے لیے, اپنی خواہشات کے لیے اور اپنی ضرورتوں کے لیے شام میں افطاری کے لیے بھی عصر کے وقت سے ہم اس کو مشغول کر دیتے ہیں, وہ غریب ہمارے کھانا پکانے میں, سموسے بنانے میں, فلاں میں لگی ہوئی ہے, اور عصر سے مغرب تک اس کا پورا وقت جو ہے وہ پورا کا پورا وقت ہماری تیاریوں میں پورا ہو جاتا ہے, اور وہ دو منٹ کے لیے دعا بھی نہیں کر سکتی. ظلم ہے اس کے اوپر. شہری میں ہماری وجہ سے اس کی تہجد رہ جاتی ہے, ظلم ہے اس کے اوپر. تھوڑے کھانے کے اوپر راضی ہو جا. ہمارے اکابر کا رمضان ایک کتاب ہے, اکابر کا رمضان, اس کو پڑھو. ہمارے اکابر کے رمضان میں آپ ایسے ایسے مسائل پڑھو گے. حضرت شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری رحمت اللہ علیہ کے بعد میں لکھا ہے کہ پاؤ چپاتی, ایک بھی نہیں پاؤ چپاتی, اور ایک کپ پیالی, یہ شہری میں, اور پاؤ چپاتی اور ایک کپ پیالی چائے, یہ افطاری میں, اور اسی کے اوپر شہری افطاری, شہری افطاری, شہری افطاری. کسی نے فرمایا حضرت روزانہ یہ حال ہے, ذوف کمزوری آ جائے گی. فرمایا چونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کہا ہے کہ بھائی افطاری کرو اور سحری کرو, تو سنت کی وجہ سے میں کھا رہا ہوں, ورنہ مجھے اس کی بھی ضرورت نہیں. میں اگر پورا مہینہ نہ کھاؤں تو بھی الحمدللہ مجھے اللہ قوت دیتا ہے کہ میں روزہ رکھتا چلا جاؤں گا. تو یہ ہمارے اکابر کا رمضان ہے. اس لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ بہت زیادہ ان کو مشغول نہ کرو, ان کو بھی کچھ دین کا کام کر لینے دو رمضان میں, کچھ مانگ لینے دو اللہ سے, کچھ نمازیں پڑھ لینے دو. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بات اور یاد رکھو, حضرت شیخ نور اللہ مرکزہ مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب افطاری کا وقت ہو جائے تو شوہر کو چاہیے کہ خود بھی بیٹھے, بچوں کو لے کر بیٹھے, بیوی کو لے کر بیٹھے, اور خود دعا کرائے, خود دعا کرائے. میرے بھائیو دعا کرو گے آپ تو انشاءاللہ تعالی افطاری کے موقع پر اللہ آپ کی دعاؤں کو قبول کرے گا. پھر بیوی کو رونا آئے گا, پھر بچوں کو رونا آئے گا, کیسا پیارا منظر ہوگا اس موقع پر, اور رب کی رحمتیں کیسے اتر رہی ہوگی. یہ کرنے والے بنو, کچھ تو کرنے والے بنو. اپنی عورتوں پر کیا ظلم کر رہے ہو کہ رات دن اس کو رمضان میں کھانا پکانے میں مشغول کر رکھا ہے, اور ہماری وجہ سے وہ غریب کبھی عصر چھوٹ گئی, کبھی مغرب ڈھنگ کی نہیں پڑی, کبھی عشاء ڈھنگ کی نہیں پڑی, وہ دن بھر تھکی ہوئی ہے, اس کی تراوی رہ گئی, وہ صبح میری سحری کی بنیاد پر اس کی تہجد رہ گئی, اور کبھی اتنی تھکی ہے کہ وہ سو گئی تو اس کی فجر کی نماز بھی غائب ہو گئی. یہ ظلم ہے عورت کے اوپر, اس ظلم سے بچائیں. ہم بھی کچھ کریں, ان کو بھی کچھ کرنے والے بنائیں. اللہ جل شانہ ہمارے اس جلسے کو بہت قبول فرمائے. حق تعالی اس میں جتنے لوگوں نے مدد کی, جن کے نام ابھی لیے گئے, جن کے نام لیے گئے, نہیں لیے گئے, اللہ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. نام کوئی چیز نہیں ہوا کرتی ہے, اصل تو اللہ کی فہرست میں نام آ جائے, یہ سب سے بڑی چیز ہوا کرتی ہے. حق تعالی اس میں پڑھنے والے تمام بچوں کو علوم نافعہ سے مالا مال فرمائے. جو بچے حافظ بن رہے اللہ تعالی ان کے سینے میں قرآن کریم کو مکمل فرما دے. جو اساتذہ اور جو لوگ اس کے نظماء اور ناظمین جو اس کو چلا رہے ہیں اور جو لوگ اس کا تعاون کر رہے ہیں, تعالیٰ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. وصلی اللہ علی النبی الکریم, درود شریف پڑھیں. الحمد للہ رب العالمین, والعاقبۃ للمتقین, والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. اللہ گناہوں کو معاف فرما, قصوروں سے درگزر فرما. اے اللہ مبارک مہینہ تو ہی اپنے فضل سے دے رہا ہے, ہم نے اس کے لیے کچھ نہیں کیا. اے اللہ اس کے انوارات سے ہمیں مالا مال فرما, اس کی برکتوں سے مالا مال فرما. اے اللہ گرمی کے ایام ہیں, روزوں میں قوت عطا فرما, ہمت عطا فرما. اے اللہ اس گرمی کی وجہ سے ہم پست ہمت نہ ہو جائیں, اے اللہ ہمیں قوت و طاقت عطا فرما. میرے مولا ہم آپ سے بھیک مانگ رہے ہیں, اللہ ہم آپ کے محتاج ہیں, آپ کی توفیق کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا ہے. اے اللہ اس مدرسے کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما, اس کے پیچھے خرچ کرنے والوں کو اجر عظیم عطا فرما, اس میں پڑھنے والوں کو, پڑھانے والوں کو اخلاص عطا فرما. اے اللہ اس میں کام کرنے والوں کو محبت کی نظر سے دیکھنے والوں کو سب کو جزائے خیر عطا فرما, اس کے متعلمین کو علوم نافعہ سے مالا مال فرما, علوم زارہ سے اللہ سب کی حفاظت فرما. اے اللہ یہ علم بہت اعلیٰ ہے, اے اللہ یہ علم وہ ہیں کہ نبی کا دل مقدس تھا، پاکیزہ تھا، آپ سے بڑھ کر پاکیزہ دل کسی کا نہیں، لیکن اس کے باوجود اس قرآن کے علم کو دینے کے لیے تو نے چار مرتبہ نبی کے سینے کو چیر کر دل کو زمزم کے پانی سے دھویا. اے اللہ، اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ علم کتنا اونچا ہے، کتنا متبرک ہے. ہمیں اس علم کی قدردانی کی توفیق عطا فرما. مالک کریم، بیماروں کو شفا عطا فرما، مرحومین کی مغفرت فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، بے قصور قید و بند میں ہیں رہائی نصیب فرما، غلط مقدمات میں ہیں نجات عطا فرما، حاسدین کے حسد سے حفاظت فرما، مکر و فریب کرنے والوں کے مکر و فریب سے حفاظت فرما. اے اللہ، ہماری اس بستی پر اپنی خصوصی رحمت نازل فرما، عنایتوں سے مالا مال فرما. اے اللہ، آپس میں اتفاق و اتحاد عطا فرما. مولا، تیری مرضی کے مطابق کام کرنے والے بنا، تیری نامرضی سے ہم سب کی حفاظت فرما. حبیب کے طریقوں پر چلنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرما. اللہم ربنا لا تسلط علینا من لا یرحمنا بذنوبنا. اللہ، ہمارے گناہوں کی نحوست سے ہمیں ظالموں کے حوالے نہ فرما. اللہ، ہمارے گناہوں کی نحوست سے ہمیں ظالموں کے حوالے نہ فرما. اے اللہ، ہمیں منصف مجاز امیر عطا فرما، منصف مجاز امیر عطا فرما، منصف مجاز امیر عطا فرما. اے اللہ، یہ امت بہت بھگت چکی ہے. اے اللہ، ہم بہت بھگت چکے ہیں. ہمارے دکھوں کو سننے والا تیرے علاوہ کوئی نہیں ہے، تو ہی ایک رب ہے، مالک ہے. اے اللہ، جو ہمارے دکھوں کو سنتا ہے، مولا ہم کس کو سنائیں اور کس کو بیان کریں؟ اے اللہ، تو ہی ہمارے مسئلوں کو حل کرنے والا ہے. ہمیں ظالموں سے حفاظت فرما، ہمیں ظالموں سے حفاظت فرما، ہماری ظالموں سے حفاظت فرما. اے اللہ، تو نے فرعون سے نجات دے کر موسیٰ کی قوم کو خوش کر دیا تھا. میرے رب، تیرے محبوب کی امت تو برسوں سے رو رہی ہے. اے اللہ، ان فرعونوں کو پکڑ کر اپنے محبوب کی امت کو کب خوش کرے گا؟ مولا، ہمارے پاس تیرے محبوب کے علاوہ کوئی واسطہ نہیں ہے، یہی سب سے بڑا واسطہ ہے، تجھے تیرے محبوب کا واسطہ ہے. اے اللہ، ظلم و بربریت سے ہماری حفاظت فرما لے. اے اللہ، ظلم و بربریت سے اور ظلم کرنے والوں سے حفاظت فرما لے، اور منصف مجاز امیر ہم سب کو عطا فرما. اللہ، ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے اپنے محبوب کے صدقے میں قبول فرما. ہماری ماؤں اور بہنوں کو عبادت کا ذوق عطا فرما، نمازوں کی توفیق عطا فرما. اے اللہ، جو کچھ وہ اپنے شوہروں کی خدمت کر رہی ہے، اجر عظیم عطا فرما. ہمارے والدین کی، اقارب کی، رشتہ داروں کی مغفرت فرما، ہمارے اہل و عیال کی، بال بچوں کی مغفرت فرما، ہماری نسلوں میں دین کو زندہ فرما، حفاظ پیدا فرما، علماء پیدا فرما، دین کے داعی پیدا فرما، راتوں میں رونے والے پیدا فرما. وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. Hassan. www.attableek.com, the reviver of Iman.